सत्य स्वामी जी श्री रामसुख दास जी महाराज अश्विन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2058 17 सितंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम अरे शरणम बात तो ऐसी कि हम सवान भगवान के बेटा बेटी है। बात तो ये सच्ची है एकदम बिल्कुल। ईश्वर सजीव विनाशी चेतन अमल सह सुगुराशी ये स्वाभाविक सतह है। ये चेतन अमल सह सुगुराशी सत्य स्वाभाविक। अपने जो दूजों का संबंध मान लिया नाशवान का ये गलती हुई बड़ी भारी गलती हुई है। नाशवान चीजों को अपना मान लिया। अपना स्वरूप है अविनाशी चेतन अमल चेतन अमल ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुगुणाशी मल नहीं है। ये मल जो जड़ का संबंध माना है ये सब अनर्थ हुए। सब अनर्थ से हुए जड़ वो अपनी मानने से काम क्रोध लोभ मोह धर्म चर ईर्ष्या देश पाखंड सब ऐसे हुआ। अगर जड़ का संबंध हम छोड़ दें भगवान ने बेटा है तो सत्य सत्य स्वाभाविक चेतन अमल सहसुरासी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुरासी स्वाभाविक ही बात है। स्वार्थ स्वतः हमारे को अविनाशी बनना नहीं पड़ेगा चेतन बनना नहीं पड़ेगा अमल बनना नहीं पड़ेगा सहसु लेना पड़ना पड़ेगा स्वतः स्वयं ये स्वतः है स्वाभाविक है। आप स्वाभाविक केवल जड़ का संबंध अपना माना है ये संबंध के कारण नहीं ये दोष आए। दोष केवल जड़ के संबंध से आए हैं और संबंध छोड़ दे तो मिट जाएगा एकदम मिट जाएगा कैसे रहेगा। जड़ के संबंध से ही है जड़ का संबंध न माने सहज सुगुणाशी स्वाभाविक। सुख के लिए कोई उद्योग करना नहीं पड़ेगा कोई परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। भीतर मन से जाने कि जड़ हमारा नहीं है शरीर हमारा नहीं इंद्रिया हमारी नहीं मन हमारा नहीं प्राण हमारे नहीं ये है नहीं हमारा ही नहीं। देखो एक बात याद आ गई। एक सिद्धांत है कि मन जब तक अपना रहेगा तब तक शुद्ध नहीं होगा। अपना मन रहेगा तब तक शुद्ध नहीं होगा। तो अपना ये अपनापन ही अशुद्धि है। अशुद्धि है अपना मन माना अपना ये अशुद्धि है। अब अपना मन अशुद्ध कैसे होगा। ये बात मैं सुने तो बात कर दू, ये जो योग दर्शन है, योग दर्शन सब समाप्त हो गया। हमने विचार किया तो योग दर्शन, दर्शन का दर्शन समाप्त हो गया। फिर योग दर्शन चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करना कब होता है? चित्त जब हरा मारा होता है तो होता है। हमारा ही तो निरोध करो, बस निरोध करो, अपने क्यों पड़ेगा? एक कुत्ते का मन है और हमारा मन है, फर्क क्या है? कुत्ते का मन हमें निरोध करना पड़ता है या जैसे कुत्ते का मन है ऐसे हमारा मन है कि हमारा है ही नहीं, तो कुत्ते का मन हमारा मन एक ही हुआ तो कुछ होंगे। तो चित्त वृत्तियों का निरोध करना सब फालतू फालतू बात है, योग दर्शन का दर्शन है। जब तक मन अपना रहेगा तब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा, तो अपना पड़ा यही अशुद्धि है, ये अशुद्धि यही है। अपने किसी चीज को मान लिया ये अशुद्ध है, ये बात एकदम पक्की है। जैसे कोई मर जाता है तो मरे हुए का कपड़ा है, जूती है, कुछ चीज है, वो अपने लेते हैं अशुद्ध जाने में, कोई बात ले जाओ कोई ले जाओ, बोले अपने रखते नहीं। पर संत महात्मा जो मर जाते हैं उनके वस्त्र का टुकड़ा भी चाहते हैं, संत महात्मा की कोई चीज रह जाए तो वो चीज हम अपने आदर से रखते हैं, शुद्ध मानते हैं, शुद्ध नहीं हुई अशुद्ध नहीं हुई, क्योंकि उनकी ममता नहीं है। ममता न होने काल से अशुद्ध नहीं होती, ममता होने से शुद्ध हो जाती है। एक संत थे, उनके पास में एक वित्तीय घटना है, आश्रम से एक सज्जन इन लिया बढ़िया बढ़िया इन ला करके मर गया, मरा के भेंट करी। तो एक पंडित आ गए, पंडित ने देखा क्यों देख रहे, कपड़ा तो बड़ा अच्छा है, अच्छी है, बात है हुई। वे पंडित जी जाने लगे तो महाराज ने कहा आप ले जाओ, कहते महाराज आपने प्रेम से लाया है, आपको दी है, कहने आप अशुद्ध हो गई, आपका मन चला दे सर, तो मन चला तो चीज अशुद्ध हो गई, हमारे काम के नहीं है। दे ही दी पंडित जी, दे ही दे ही चौ ले चौ खाओ के नहीं है, तुम्हारा जो मन है बहुत अच्छी, बहुत अच्छी है, तो बहुत अच्छी ले जाओ, मारे मारे तो अच्छी है नहीं, मारे कोई बढ़िया चीज है नहीं, आपके मन में लग गया दे ही दी। एक दूसरा लाया अखंड जी के पास लाकर दिया, तो कहा भाई ऐसा दुशाला हमारे क्यों देते हो? कि महाराज शास्त्र में सुना है एक गुना दान होता है या हजार गुना होता है उसका पुण्य, हजार गुना होता है एक देवे ने हजार गुना, एक गुना दान और सहज गुना पुण्य होता है, तो इतना पुण्य होता है। तो कह भाई एक तो तुम ले जाओ, ये तो 999 बाकी है, तो 1000 वेदर तो 100 भेजने का जाएगा, एक तो उतरे ये तो तुम ले ही जाओ, क्या बता है 1000 देना पड़ेगा तो ये तो दे, एक तो कमा 999 बाकी रहा तो संतों का ये बात है सर, ज्यादा पुण्य देना ठीक नहीं। जो ही चित्त अपना है तब शुद्ध नहीं होगा, तो योग चित्त वृत्ति निरोध, ये योग दर्शन का सिद्धांत है। शरणानंदन लिखा है हित अपना लय करके विरोध हो जाएगा, ये संभव नहीं है। तो दर्शन, योग दर्शन सब खत्म हो गया, योग दर्शन सब खत्म हो गया। ऐसी बात कही विलक्षण, ईमानदारी से जब तब से मेरा है तब तक निरोध हुआ, मेरा अपना उसमें लगा हुआ है तो अशुद्ध है, कैसे कभी होता है। असली चित्र शुद्ध हो तब मेरा नहीं है, तब शुद्ध हो जाएगा, जहां मेरा नहीं है वह अशुद्ध हो गया, अपनी चीज मन ही अशुद्ध हो गई। तो अपनी चीज बढ़िया हो तो अपनी अशुद्ध होगी वह चीज भाई। योग दर्शन सबका सब समाप्त हो गया, योग दर्शन मैंने विषय करे मैंने योग दिन तो सब समाप्त हो गया। संतों की बात है तो अपना कोई चीज है अपनी अशुद्ध हो जाती है। एक बात है कि भगवान को अपना मानने से भगवान अशुद्ध नहीं होते, हम शुद्ध हो जाते। चीज वो अपनी मानेंगे तो चीज अशुद्ध हो जाएगी, अरे भगवान को अपना मानेंगे तो हम शुद्ध हो जाएंगे। भगवान तो शुद्ध होते नहीं, सब संसार भगवान का है, सब संसार भगवान का ही है, तो भगवान तो शुद्ध होते नहीं। हम हो जाए भगवान के शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, एकदम पवित्र हो जाए। ठाकुर जी के प्रसाद दिया हुआ है वो ले दो, लखपति करोड़पति आत्मा सरेगा, इतना संकट का दे दो राजी हो जाए, क्योंकि भगवान का प्रसाद मिल गया। भगवान के अर्पण होते ही चीज शुद्ध हो जाती है, निर्मल हो जाती है, लखपति करोड़पति आत्मा सरे, थोड़ा कंगा दे दो राजी हो जाएगा, प्रसाद मिल गया। चीज आप रही मिठाई आप लाए, बड़ी हो जाती है। तो भगवान को अपना मान लें तो शुद्ध हो जाए, सब निर्मल हो जाएंगे। कोई भाई बहन भगवान के अपने आप को अर्पण कर दे भगवान है तो शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा एकदम। भगवान की बात है क्योंकि भगवान जब है, भगवान के दूर होने से हुए, हम भगवान के जीव ईश्वरांश जीव अविनाश है, तो ईश्वरांश से वो तो शुद्ध है ही, तो दूसरे का बन गया तो अशुद्ध हो गया। कोई भाई बना दिया, कोई बहन बना दिया, कोई पति बना दिया, कोई पत्नी बना दिया, कोई न कोई संबंध जोड़ दिया संसार के साथ में, संसार के साथ संबंध जोड़ा अशुद्ध हुए, अशुद्ध हो गया। संसार का संबंध तोड़ दिया और भगवान का संबंध जोड़ लिया, भगवान का संबंध होते ही पवित्र हो जाएंगे। तो सजन माम एकम शरणम व्रज, मेरी एक ही शरण हो जाओ, अहम तो सर्व पापे विमोचन मे, सब पापों से मुक्त करूंगा। भगवान का होते ही पाप नष्ट हो जाए, पाप की ताकत नहीं रह जाएगी, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान को अपना मानो और अपने को भगवान का मानो, कैसी बढ़िया बात है, कितनी सुगम बात है, कितनी बढ़िया है, कितनी ऊंचे दर्जे की। सब शब्द आप कई मतवत कई आपद संगवत सब दावत मिट, सब आपत मिट जाएगी, सब आपत मिट जाएगी, कोई आपत रहेगी नहीं, आपद आपद गई सब भगवान रहे। कितना लाभ हुआ है, क्यों हे नाथ मैं आप गो, और भगवान है ही भगवान का, भगवान अलग हो सकते नहीं, बनाओ अलग करते नहीं, अपने मन से अलग माना दुख पड़ा है, क्यों दुख पड़ा और कोई फर्क पड़ा नहीं, भगवान तो अपने है ही, भगवान का अंश है जीव। इस वास्ते दूसरों का अपने नहीं है, हम तो भगवान के है, हम केवल भगवान के है, केवल भगवान मेरे है, निहाल हो गया निहाल, केवल भगवान मेरे, केवल मैं भगवान का, भगवान का ही हूँ बस। कोई कहे कि मैं हे नाथ आपका हूँ, भगवान तू है ही, नई बात क्या हुई, मेरा तो है ही, मेरा तो है ही। दूसरे का माना ये अशुद्धिया ही है, ये अशुद्धिया ही दूसरे को हो गया, दूसरे किसी का नहीं होगा, मैं तो केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे परम पिता है, मैं भगवान का प्यारा पुत्र हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, सब कहने मैं पुत्री हूँ, भगवान की बेटी हूँ, मैं पवित्र चाहिए, निर्मल हो जाए। देखो अपना पड़ा छोड़ने से पवित्र हो जाता है। आप लोगों की हिम्मत हो तो बात बताऊं, अपना लड़का लड़का है अपना, वह लड़के में अपनापन छोड़ दो, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, करके देख लो। आप इतने सुनते हो लकड़े लड़के के विषय में, अपना पण छोड़ दो, मेरा नहीं है, भीतर से बिल्कुल जैसे मुसलमान का लड़का क्यों है। आप अपने ममता छोड़ दो, लड़के का स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, इतने पवित्र आ जाएगी। आप साहब अपनी ममता छोड़ने मात्र से, अपनी ममता छोड़िए, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, स्वभाव आदत बिगड़ी आदत शुद्ध हो जाएगी, पर भीतर से ही छूट जाए। आज मर जाए तो कोई दुख नहीं, हमारा है ही नहीं, साधु होते है ना, साधु हो गया बस हो गया, हमारा नहीं है, ब्याह कर दिया अब बेटी हमारी नहीं है, हमारी बेटी नहीं है, अब दान पुण्य करोगे नहीं, बेटी हमारी बेटी दान हो गया। आपकी चिंता मटी, उसकी माँ की चिंता मटी, सब चिंता मटी, छोरी अच्छे से चलेगी, माता बेटा ये तो रात ना नहीं उठ जा, रात तो नहीं उठ जा, छोरी बड़ी हो गई क्या करें, चिंता होती है, ये ब्याह करने पर चिंता रहती है। अपना आप सब गानों को है, अब पास में बैठी है, आपके कन्या आपके पास ही बैठी है, पर भाई की चिंता नहीं है, अब भाई भाई तो और करे, जो ही भगवान ने दे दे अपने आप को तो परिवार का परिवार शुद्ध हो जाए, अरे वो सो तो शुद्ध हो ही जाएगा। भगवान से अलग हुए हैं ये बड़ी अशुद्धि है, बड़ी अशुद्धि, बड़ी अशुद्धि मिटी गई, सब छोटी में सब छोटी अशुद्धि मिट जाएगी, बड़ी अशुद्धि आई है, बेटे को अपना मान लिया हमारा बेटा है, अशुद्ध हो गया, अपवित्र हो गया, अपना छोड़ा पवित्र हो जाएगा, निर्मल बिल्कुल भीतर से अपने अपना छोड़ दो, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, भगवान का अर्पण कर दो, अब मैंने भाई भगवान को दे दिया, शुद्ध हो जाएगा, कोई दोष नहीं रहा, शुद्ध हो गया, कैसी बड़ी मौज की बात है, अपना है नहीं, अपना सुन दिया, पर एक ममता है बीच में ऐसी गहरी गहरी, वो ममता छूटती थी, वो छूटती नहीं तो शुद्धि होती थी, अशुद्धि रहती है, वो सोचते भीतर से हमारे है ही नहीं भाई, जैसे कन्या हमारी पुत्री है तो है नहीं, पर फिर भी मन रखा है, उसे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, कपड़ा देते हैं, रुपया देते हैं, उसे लड़का लड़की हो जाए तो वो भी देते हैं, छूछक देते हैं, होता है अपने है, लड़के का ब्याह हो तो मायरा भरते हैं, संभाल जाता है, लड़की पिताजी आए, भाई आया, मेरा मेरा भाई आया है, तो भाई कुछ दे गई, मैं देखो देते ही है कुछ, आज का भी पता नहीं है, पुराने गए थे, बहन के जाएगा देगा, बहन आएगी तो देगा, बहन आएगी तो ही देगा, मर के जाएगा तो देगा मैं भाई भाई मैं भाई मारी पुत्री है खड़ू पर जाए खड़ू खड़बूजे पर चक्कू पड़े तो खबड़े करते है खबड़े खड़बा पर खड़बा पर जाए चक्कू पर तो कटे तो खड़ुआ ही मैंने कह जाओ तभी मैं आप आपके कैसा लगेगा ये नहीं बहन घर है ये तो कुछ बहन दे जाएगा खड़ू मेरे पर चकू पड़ जाए मेरे चकू पर खड़ पड़ जाए कटे तक कुछ चकू पड़े से चकू नहीं कटे कटेगा खर्चा तो आपको ही लगेगा बहन अपने घर आवे तो लगेगा और बहन के घर जाओ तो लगेगा बहन हमारी बहन बाप है बेटी घर जाए तो देगा कुछ कुछ बेटी घर पर आवे तो देगा कुछ ना तो पिताजी को पढ़ेगा कटेगा तो खड़ू मर जाएगी चकू तो कटेगा नहीं बेटी है बेटी आए घर पर तो बेटा कन्या है बड़े कन्या सुहास नहीं है सुहास नहीं जैसे ब्राह्मण को दान का पुण्य है जो सुहास नहीं को दान का पुण्य है साथ सब देखा है ब्राह्मण की तरह है देखो भाई कितनी मौज है कितना आनंद है अपने भगवान को समझाओ तो भगवान का सब परिवार अपना हो जाए सब दुनिया पूरा अपना अरे साधु कहीं जाओ हरेक रोटी मिल जाए आपने तो रोटी बनाए एक चूल्हे पर हमारी रोटी सब बना हमारी रोटी हमारी रोटी बनती है जाओ चाय चाय ले आओ कोई नहीं ले तो मरी उसकी कैसी मौज की बात है हमारा से काम पड़ा सज्जन आगे गई गर्म जाए ना लाओ रोटी लाओ रोटी लाओ डूमरो पाउनो गाँव ने भारी डूमरे पाउन हो जाए गाँव ने भारी डूमरे क्या है भगवान राम हो गया भगवान है नरसिंह जी खुश हो गया पत्र मायरो बनो तो नरसिंह खुश हो गया ऊपर तो श्री राम जी लिखा है ऊपर नाम लिखे हो सो तो माये रो भरसी नरसी तो बैठो बैठो भजन करसी ऊपर नाम लिखी हो सो तो मायरो भरसी ऊपर तो नाम भगवान रो है भाना तो ऊपर है बोली दोनों मैंने बनाया ऊपर नाम मिली मिली मौज होगी सजनो हाँ एक ऐसी मौज है चौड़े है पर आपकी हिम्मत नहीं होती भगवान कहते स्वरूप पापे पहुंचे सब पापा मैं मुक्त करूंगा ठेका देते माम एकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापे भी पहुंचे श्यामे सर्व पापे कितो सस्तो काम है कितो बढ़िया है चिंता दीन दयाल कौर मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाद श्री रामदास गोविंद नारायण नारायण नारायण नारायण ओंकार।